kuuntelet Lähiradiota. Jep, jep. Nyt alkoi siis huminaa. Toi äsken ei kyllä liittynyt millään tavalla tähän. Tai sama kai, mutta ei ollut minun soittamani tai laittamani. Eipä siinä. Jos ei nyt enempiä höpäjätä, niin niin. Musiikkia sitten. Mistähän sitä nyt aloittaisi? Laitetaan vaikka Klingonsia nyt ensi hätää. Tosta Get Me There. Juu. No. My baby was fast asleep. Well, well, to see my baby, baby, she was fast asleep. So I crawled right in my nest to my baby to sleep. Well, baby says she loved me more, a hug and kissed me all night long. Well, baby says she wanted a hug. Thank you.

näin. Sitä tuli läskibasson lätinä vielä kahden biisin voimin tuohon Klingonsin perään. Eli sieltä tuli The Meteors ensin. Mikäs biisi siltä tulikaan? No se nyt oli joku Honey Roll taisi olla. Niin olikin. Ja sitten äskeinen Mad Hits. Niin kuin huomasitte, se oli instrumentaalia. Biisi kantoi nimeä Kosaki. Joo, jatketaan sitten. Niin, no jollain lätinällä. Sliipparit hikoilee, kun ei tuolla nyt niin kylmä ole. Pärjää tennareissakin vielä. No ei mitään, sliipparit. Naiset hakevat listaamaan, muuten lähden mä tanssimaan, koska en oo Travoltaa. Ja on hikiki. Tyttö kaunis mua tuijottaa, mitä se musta haluaa, ei se multa mitään saa. Tyttö on niin sekaisin, on niin sekaisin. Tyttö tarjoo bisnerin, tarjoo vielä toisenkin, ulos sitten lähdettiin. Oli niin hikiki. Tytön kanssa hiippailin, menin kaupungin puistoihin, ilman housuja seikkailin. Housut on niin sekaisin, on niin sekaisin. On niin hikiki. Ryppäsin, suuta kaljalla kostutin, muistini mä menetin. Ja oli niin hikiki. Aamulla kun heräsin, ja peiliin minä vilkaisin, itseäni kai tuijotin, naamani näytti kummalta, olen tainnut hummata, kaapin oven aukaisen. Kaappi on niin sekaisin. On niin hikiki ja kaappi on niin sekaisin. All the someone will care. Living on the breath of a hope to be shared. Trusting on the sons of our love that someone will care. Someone will care, but now, oh, where today's scrambled creatures locked in tomorrow's double feature. Heaven is on the pillow, its silence competes with hell. It's a 24-hour service guaranteed to make you tell. And the streets are full of pressed men bent on getting hung and buried. And the legendary curtains are drawn round baby bankrupt who sucks you while you're sleeping. It's the theater of financiers. Count them 15 round the table, white dressed to kill. Oh, caress yourself, my juicy, while my hands are all but withered. Oh, dress yourself, my urchin one, for I hear them on the stairs because of all we've seen, because of all we've said. We are the dead. We are dead. Näin siinä meille tunnelmoi David Bowie-kappaleellaan We Are The Dead Diamond Dogs-levyltään. Ja se oli 8. kappale siltä levyltä, mutta vielä ehti yhden biisin räkästä tässä ennen uutisia, ja se olkoon Beach Boys ja vuodelta 1957. Ja niinpä niin, mitähän Disney Girls ei silloin vetos näihin jätkiin. Kuunnellaanpas se. Ja sen jälkeen sitten uutista, ja tietysti humina jatkuu ihmeellisissä humisevissa merkeissä, mutta rantapojat rääkyvät seuraavaksi. Changing style just in time, words that rhyme will bless your soul. Now I'll fill your hands with kisses and a Tootsie Roll. Love. it someday. Well, it's early night and pillow fights in your soft lap. Oh, fantasy world, the Disney girls, I'm coming back. Hallitus on saanut eduskunnalta luottamuslauseen äänin 126-56. Vasemmistoliiton ja vihreiden välikysymys koski hallintarekisterilain valmistelua. Puolueet kyseenalaistivat lainsäädännön valmistelun tason ja hyvän hallinnon periaatteiden noudattamisen. Hallintarekisterilaki nousi erityisen kiistanalaiseksi, kun valtionvarainministeri Alexander Stubb oli antanut eduskunnan kyselytunnilla virheellistä tietoa lakia koskevien lausuntojen myönteisyydestä. Oikeastaan myönteisten lausuntojen määrästä. Hallitus on sittemmin haudannut hankkeen. Suomen talous polkee paikallaan ja bruttokansantuotteen kasvu on tänä vuonna tasan nolla, sanoo Danske Bank suhdannekatsauksessaan. Ensi vuodelle pankki ennustaa 0,6% kasvua. Apua ensi vuoden kasvun tulee pankin mukaan investointien kasvusta Euroopassa, Euroopan keskuspankin elvytyksestä, heikosta eurosta ja halvasta öljystä. Helsingin omat vuokra-asunnot ovat loppumassa, mutta turvapaikan saaneet pitää asuttaa jotenkin. Ainoa ratkaisu saattaa olla asuntojen vuokraaminen vapaalta markkinoilta verovaroin. Helsingin asunto-osaston karkeasti tekemän laskelman mukaan julkiset vuokrakulut nousevat ensi vuonna Helsingissä turvapaikkatilanteen vuoksi yli 10 miljoonalla eurolla. Monet asunnonhakijat joutuvat veneen alle. Montenegron pitäisi järjestää kansanäänestys NATOon liittymisestä, ilmoittaa Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Saharova. NATO ilmoitti joulukuun alussa, että se aloittaa jäsenyysneuvottelut Montenegron kanssa. Maasta voi tulla sen 9.3. jäsenmaa. Turku jatkaa raitiotien suunnittelua ja tekee päätöksen varsinaisen toteutussuunnitelman käynnistämisestä joskus vuoden päästä. Maanantaina äänestettiin siitä, että raitiovaunuja edelleen kehitetään Turussa. Mikael Miikkolan hylkäysehdotus, hän on perussuomalainen, kukistui numeroon 56-11. Yleisradion perinteisten äänitystudioiden toiminta loppui eilen illalla. M1 ja M2-studiot sijaitsevat rakennuksessa, joka puretaan asuntojen tieltä. Rakennuksesta luovutaan, koska siitä on maksettu moninkertaista kiinteistöveroa. Ylen Eläkesäätiön omistama alue kaavoitettiin 10 vuotta sitten asuinrakennustontiksi. Nyt tontti on myyty uudelle omistajalle ja siipi puretaan. Yhdysvaltain puolustusministeri Ash Carter on saapunut yllätysvierailulle Irakin pääkaupunki Bagdadiin. Vierailun aikana hän neuvottelee amerikkalaisten sotilaskomentajien kanssa taistelun voimistamista äärijärjestö ISISiä vastaan. Carterin mukaan hän aikoo Lähi-idän matkansa aikana pyytää myös Yhdysvaltain liittolaisia tehostamaan ISISin vastaisia toimia. Yhdysvaltain presidenttiehdokkuutta tavoitteleva Donald Trump sanoo, että hän olisi valmis sulkemaan ne osat internetistä, joita äärijärjestö ISIS käyttää. Trump ja muut republikaanipuolueen presidenttiehdokkaaksi pyrkivät ovat kohdanneet TV-vaaliväittelyssä yöllä Suomen aikaa. Trump sai jyrkkää arvostelua useilta kilpailijoiltaan. Entinen Floridan kuvernööri Jeb Bush luonnehti Trumpia kaaosehdokkaaksi, josta tulisi kaaoksen aiheuttama presidentti. New Yorkin entinen kuvernööri George Pataki arvioi, että Trumpin ehdottama muslimien maahantulokielto on epäamerikkalainen ja perustuslain vastainen. Patakin mukaan Trump ei tiedä mistään mitään. Senaattori Lindsey Graham syytti, että Trump on tehnyt juuri sen yhden asian, jota ei voi tehdä. Siis julistanut sodan islamin uskoa vastaan. Negatiivinen ilmapiiri Suomen muslimeja kohtaan on suurin syy, miksi tätä on lähdetty taistelemaan ISISin riveihin. Selviää Suomen ensimmäisestä radikalisoitumista selvittävän tutkimuksen väliraportista. Raportin mukaan islamofobia tarjoaa oivan kasvualustan radikalisoitumiselle. Koettiin, että muslimit leimataan julkisuudessa terroristeiksi tai pelätään, miten omia sanomisia käsitellään tai mitä seurauksia niistä tulee, kertoo tutkija Karin Kreutz, joka on toinen väliraportin laatioista. Yksi äiti oli kokenut ilmapiirin niin ahdistavana, että oli lähtenyt Syyriaan, koska ei halunnut kasvattaa lasta Suomessa. YouTube-tähti Sara Forsberg loi uuteen Tähtien sota-elokuvaan avaruusolentojen kielen, kertoo Helsingin Sanomien Nyt -liite. YouTuben kielivideoista tunnettu Forsberg kertoo Nytille. Saaneensa pian videoiden suursuosion nousemisen jälkeen työtarjouksen Star Wars The Force Awakens tuotantoyhtiö Lucasfilmiltä. The Force Awakens -elokuvan lopputeksteissä nähdään siis Forsbergin nimi vastuualueenaan Additional Alien Dialect eli täydentävä avaruusolentomurre. Are out in the fall, so No jopas siinä fiilisteltiin oikein viimeisen päälle tuulimyllyjen tahdissa ja siitä hän huolehti Halloween. Joo, tommonen pläjäys tohon väliin. No, ei mitään, jatketaan musiikilla, ei tässä kai sen kummempaa taida olla. Joo, Rush, Something for Nothing ja levyltä 2112. Membership to life, for history fades. taking down a brand new decorations, closing the salon, the smoking room, cotton paper rain, we're doing a Tuesday, preparation for come and boom. They're wrapping up that pretty tinsel paper, hoisting down the band. Paper rolling up the car, pretend a line, charity arranged to a Tuesday, bring it with a sauce and I'll bring mine. Reservations have been booked for the occasion, shipping chauffeur to be both in place. Revolving up the ages, be beginning to take us out of time. Banners in the line, jumper sailor. Näin, siinäpä tuli sitten parikin biisiä ihan tarkoituksella. Ensin, jos ette tunnistanut, niin sehän oli Wigwam, Lucky Golden Stripes and Star Pose. Niin, kyseisen nimiseltä levyltä siis tämä kappale. Ja sitten äskeinen Calypso Breakdown, semmoista kilkuttelua, joka on merkitty Ralph McDonaldin nimiin. Jotta näin. Mutta. Sitten vaan jatketaan sitä musiikkia. Ajatus vaan katkesi yhtäkkiä tuossa. Laitetaan nyt sitten, kun ei kerran mitään muuta keksi, laitetaan Elvistä. Joo, tätä en olekaan soittanut muuten. Clean up your own backyard. Back porch preacher preaching at me, acting like he wrote the golden rule, shaking his fist and speeching at me, shouting from his soapbox like a fool. Come Sunday morning, he's lying in bed with his eyes all red from the wine in his head, wishing he was dead when he ought to be heading for a Sunday school. Clean up your own backyard. Oh, don't you hand me none of your line. Clean up your own backyard. You tend to your business, I'll tend to mine. Drugstore cowboy criticizing, acting like he's better than you and me, standing on the sidewalk supervising, telling everybody how they ought to be. Come closing time most every night, he locks up tight and knocks over the lights, and he ducks out of sight and he cheats on his wife with his employee. But clean up your home backyard. Oh, don't you hand me none of your lies. Clean up your own backyard. You tend to your business, I'll tend to mine. Armchair quarterback's always moaning, second guessing people all day long, pushing, pulling and hanging on in, always messing where they don't belong. When you get right down to the nitty gritty, isn't it a pity that in this big city not one little bitty man will admit he could have been a little bit wrong. Clean up your own backyard. Oh, don't you hand me none of your lies. Clean up your own backyard. You tend to your business, I'll tend to mine. Clean up your own backyard. You tend to your business, I'll tend to mine. We'll be right back. Näin meille esiintyi lauluja soitin yhtye Jane's Addiction kappaleellaan Of Course. Joo, ja niin jotenkin. Sitten tuli joku tuommoinen yksi leffa mieleen, mikä tuli vahingossa mulkaistua. Kyllä nuo japanilaiset sitten osaa olla omituisia. Jos haluatte katsoa hämmentävän elokuvan, niin Yakuza Apokalypse. Se on, onko se viime vuonna valmistunut? Joo, ettekää semmoinen ja mulkaskaa. Se on kieltämättä hämmentävä. En mä siitä sen enempää. Jatketaan tuollaisella juurevalla jenkkimusiikilla. 16 Horsepower, My Narrow Mind seuraavaksi. To the ground, take my hand and you will say the one and the way back. Take my hand and you will be the one to top the sway back. Yodale, yodale. Yodale, yodale, yeah. Yodale, yodale, was cool as Rock and Rita looking for a dime bag. Like, people that don't know who you are think it's some chick looking for dope. Exactly. You know what I mean? Junkies on the radio singing some old funky tune, trying to change the station. He said, stop the car, let me out. I said, hey dude, what's that all about? The artist formerly known as Man That's Insane, Purple Rain. Hey dude, cut me some slack, what's his new name? Bridge Man. New York York City streets, horns blowing. I don't care, people going God knows where. Freaks on the corner, hair dyed blue, looking at me, but I'm looking at you. I wonder, what am I doing here? What am I doing here? Whiskey signs flashing in my mind. Time to get loaded and get out of this town. Pantera on the marquee, better stay one more day. Iron Maiden, Motorhead, heavy metal ain't there. Hey dude, what's that you said? Rockin' Rita, looking for a dime bag. What's up with that dude? Now turn the music up, turn the music up. Go to the bridge now. New York City streets, horns blowing. People going God knows where, I don't care. Freaks on the corner, hair dyed blue, looking at me and I'm looking at you. And what am I doing here, God? What am I doing here? You say your name is... I got this tape by some friends of mine called Punk Jack. Hey, dude, you gotta hear these guys. They ain't got no record deal. What the fuck does that mean? You don't need a record deal, motherfucker. Listen to the music, dude. Fucking A. Näin oli joku Rebel Meets Rebel jostain NYC Streets, joo. Ja jotenkin mulle tuli mieleen Pantera tuosta, joten pakkohan se on Panteraa laittaa sitten yksi biisi tuosta. Hard Lines, Sunken Cheeks, että semmonen perää. Nauttikaahan. We'll be right back. understand a lot of things I didn't know before I was a man. I find that I can see, I see that I can find so many things that were not there before I was a man. Think it all, and funny, I was always sure that I could be a man. I used to run and play, now I've put away the childish things I used to do before I was a man. I couldn't hear before I was a man. I find that I can see, I see that I can find so many things that were not clear before I was a man. Se oli 49 Parallel, joo, 49 TH Parallel ja Novtat Im Ahman. Siinä se tuli selvällä solkotuksella. Joo, lisää musiikkia ja mä nyt en muista, oliko tää se mikä piti vai ei, mutta laitetaan joka tapauksessa D-Fast ja Superfunk. We'll be right back. Yes, monkey, show me what you got. Se oli semmonen sankari. Jeff Beck ja Grease Monkey. Joo, ja meidät sitten, jos haluaa löytää meidät netitse lähiradion sivuilta, niin mehän olemme sitten ympäristö- ja elämäntapaohjelma Underground Huminaa. Kyllä vain, joten seuraavaksi myös tietoa ympäristöstä ja elämäntavasta. Täysi kuu siis valaisee taivaan joulupäivänä ensimmäistä kertaa lähes 40 vuoteen. Jos valaisee, niin se on ihan sääkeskeistä. Mutta siinä oli sitä ympäristöä ja elämäntapaa. Tai seuraavaksi ehkä lisää elämäntapaa. Jatketaan tämmöisellä kitaravetoisella meiningillä, ja nyt tässä on sitten vinguttamassa toinen aikamoinen sankari, tosin edesmennyt on hän, Steve Ray Vaughan, Superstition, ja tää on live-meininkiä Jepalista, naattikaa. We'll be right back. We'll be right back. I just couldn't bear another. Näin meille lupaili The Norman Haines Band ja Finding My Way Home, missä asuvatkin toivottavasti perille löytävät ja seuraavatkin kappaleet löytävät varmasti perille, eli teidän kuuloluihinne. Ja kappaleen nimiä en kerro enkä esittäjiä, tää on tämmöistä arvausleikkiä, niin tuleeko sieltä Anneli vai Antero vai perät ihan jotain muuta, mutta musiikkia siis. Meillä on riimejä ja 5 euron viinejä, siis kaikkea tarpeellista. Legis, kone, Raimo, Peto, Suomi, riimi, kartellista. Homman nimi on siis selvä, pelkkää paras teksti. Eikä tarvi olla nyt sälykäs, et se keksi, jos vaan pysähtyy hetkeksi kuuntelee näitä sanoja. Tai on meidän messis kuormittamas viinihanoja. Nimittäin kun tuomio ja kone kiskomis vakalia, riimi tulee niinku Suomi kone pistolista sarjaa, siitä Suomi KP. Se on taktinen lyhenne, taktinen niinku se, et lähtee sunnuntaina yhelle. Ja saletti ihan sieltä, ei himaa ajois ikinä, aamun pakko soittaa duuni. Etu on kipiä. Sitä tuttuu juttu, jokaisen työmiehen arkeen. Teksti ehkä smoothie, ulkomuoto semikarkea. Rahatilanne ankee, chatti pitää. Pitäis leikkaa kahti, lipas tyhjenee niin sanotusti pelottavaa tahtia. Näinä päivin meno on siis holtitonta hakuammuntaa. Joka ihan liikaa sammu mihin sattuu sammumaan. Eikä edes olis yhtään varaa aikaa hukkaplattaa. Pitäis pukkaa vaikkei kukaan koskaankaan ja sodattanutkaan se tuleva. Oma uskokin horjoo vakavasti, pykimistä pykimisen perään alus loppuun asti. Mut hiljaa hyvää tulee vittu vaikka pakolaina, kun mikissä on nyytti kumpu kallio ja matola. Viikon luonto äänenä peippo. Pahoittelen myös kuuluvuus on vähän heikko. Sillä sitä tapaa paremmin yössä, se viihtyy puissa. Se reviri on $2, siellä se salistaa karhuja ja sippaa viskiä, sitä tippaa riskiin. Vittu blandis, meno raaka, kun bissepötsit kasvaa ja sata näyttää vaaka. Kategoria audioaktiivinen aikuisviihde, väkivaltaa pornografia, se on sit siinä, eks jee. Ei vittu, pitäis tarttua siihen mikki, jos puhet on suurinta, te jos kidipiku uniikki. Sun studio huorakadun leipiä, teet tuttavuutta mutkaa. Saat ylimääräisen persereen, tienat paremmin vitun lutka. Asena paska-asene ja ärräpäät, täsmä iskuja kohteena kusipäät. Ja se burna kun napalmi, eikä mikään ihkeen papatimatto. Ja rokkaa talo niin, et hevon vittu lentää katto. Inspiraatio lähtenä jallu ja ratto. Mielenkiinnon kohteena Suomi lyrikka ja tatto. Kansalainen katto, mahtaa riso. Kun häirit yrittää nuoriso, radios kirraa, tekee sillä veskin illoa. Se oli petos, vuorossa saatana Raimos. Kaikki paskaks mikäle omaa. No nyt Raimo Suomi, kun ne pistoja laulaa kovaa. Täräytän vitun palvosi, täytän koko vitun lippani. Ei kutea vaan täsmän laukauksia kohti sun vajarnuppia. Mutta on parasta hupia. Sen jälkeen sain viime lauantaina tuikkia. Otin sit tietenkin muistikuvia. Ja nyt kerran tukamatti, mutta on himassa ladattuja Raimo Suomi lyrikoja. Kovari on täynnä valmiiksi ratkottuja. Ylmän tahon Suomi lyrikallisia kaavoja. Ne on täynnä nuolia ja yliviivauksia, jotku on täysin paskaa. paskoja, toiset taas kiinnitti muita parempia. Yritys on tärkein, ja Raimo on se härskein. Mä oon yksilö, jolla on pahan hajunen henki. Lisäks mä oon se pahenki, joka yllytti sut ryppyputkeen. Vuotatiin sulle väkisin megablosseen. On nyt jalat ympäri alue keskusta Yliumissa, Heltku, Heinähanko. Kaksissa, kuoseissa, huonossa olotiloissa. Jos et sä tietänyt, täällä on överit. Vitusti aiemmin kuin vajarit. Vitu vaerit, kuunnelkaa kun Suomi kone pistoli reetää sun kajarit. Jotkut saa liian monit propseja ja vitu harva multa, mut ainakin nää jäävät messis päästelemäs sarjatulta. Koska silloin ei oo huolta, et ois lista hitit hakusessa. Herkimmät on kusessa, eikä mitään skavaa raakudessa. Alusta asti oma peräne ja oma varanen. Sammuneenakin tulee riime ja ainakin muutama paha sananen. Massilkaan ei oo merkitystä, eli vaikka kui alkas köyty. Tuskin biisee mikä poppiradion soittolistasta löytyy. Jos ettii originaalempien nimilistoista, se on aina easy. Tossa asoo possi kärki viisikossa. Toisin kuin pellet, jotka valitettavasti on niin tosissaan, mut kuuluu Kari-Pekka Kasti. Älä oo mitä et oo, siinä on turha alkaa esittää. Ihmestää sun äpärämuuvit illuusion vesittää. Viesti on tää, suorita pikainen vetäytyminen. Sinne ei auta muu, kun alkaa kala velkojen erääntyminen. Suomi kopee niittää, silloin merkittävää satoa. Aiheuttaa mies katoa ja hysteeristä joukko pakoa. Raakaa riimittelyä, sivili uhre ei voi välttää. Heitä läppää, kunnes pitää jälleen päätä käydä täyttää. Kirjaamispäätelle kyseessä on karhupullo. Tässä tapauksessa se kuitenkin on pelkkä haraluulo. Mut luonnollisesti tuomio, tietty petos sekä Raimokin on täysin selvin siitä, mitä seikkoja mä painotin. Mitä vittua sä siin aahaattelet? Kädessä tirekä tulikin juoksu. Hyöty liikunta välillä välistä vedettä kenenkään huoraksen suostu. Tainata ruostuva karttu ja harjoitu kovassa treenissä öisin kuin kriippaa. Usein se lähetä liippaa. Sitä ei kannata kelata liika piipa. Auto ete kiila. Oikein pussit puskas niikka. Oli taas lähellä mut ei lähelläkään. Eli taas tiilaa. Rikollinen ikone. Vihollinen sikoje. Joka viikonloppu kuokka vieras lokkina pitoje. Sikainen huolet voisi himas. Vastuuttomas tilas. Vahva näyttää nuoruus kun lapsuus on jo vittu tila. Tää ei tunnu kovin väärät koska mua on petetty. Jätetty oma onnen noja ja sen muka eletty. Katkeruus on raskas lasti kanta, siitä ei oo ees kysymys. Mä oon kylmist pattoislaskuista ja sakoista, jotka on kyvytys. Tää on mun tylytys, henkilökohtainen tilitys. Se joka itse sais ryvet lopetta pillihuus. Kuvi mirron tiellä siellä missä venkulat määrää. Kulmilla säätä ympäriinsä häärä. Koitta nettoa, kaikki mahdollisi tavoin. Mitä mä sanon, että skaupungissa seko alkaa menetä. Otte ei oo luoto eikä tieto huomisesta. Oon itsekin huolissaan mun juomisesta. Pidä kiinni siitä mikä mulle kuuluu. Ei se siime, että se helvetissä puutuu. Sut on mun sukulaiset, ne kaupungilla tunne mua. Ironista silti, että mä pysyn tunnettuna. Jos sä nyt kuulet mua, jo istu miekkaa. Oikein edelleenkin ryyppää ja rienaa. Pienan baksit, hämärä bisneksis. Niin kuin haksi lypsä massit. Lähiöbisneksis tutul tatsin. Vaksit, peräs joka marketis. Kun aina mukana on permanent markeri. Siksi ikonen paska housu, radalla nousu päällä hosu. Vosut jaksa purne mun käytöksistä. Samanen sano mun koulussa, ei oo juurikaan opittu. Vaikka kantapää on paskana, milfit soittele mulle, mun tyttö on raskaana. Kasvata kersas, mä kasvata huono maine. Ja ainut mikä saa oikein tää tie pois on nainen. Se on kaiken takana, mut mulla on elämä edessä. Joku vois toisin luulla, kun on taas paikat veressä. Ruki mirron tiellä siellä, missä venkulat määrää. Kulmilla säätä ympäriinsä häärä. Koitta nettoa, kaikki mahdollisi tavoin. Mitä mä sanon, että skaupungissa seko alkaa menetä. Otte ei oo luoto, eikä tieto huomisesta. Oon itsekin huolissaan mun juomisesta. Pidä kiinni siitä, mikä mulle kuuluu. Ei se siime, että se helvetissä puutuu. Mierron tiellä morat pydessä. Ei kiinnosta se ryvetä, mut miehen pitää tehdä, mitä pitää tehdä kylillä. Hyvissä satamme kapakas haudan vakava ilmenaama. Takana rankka yö ja siis heti aamusta pisse naama. Lisse mahaa, vaik edelliseen tekee pahaa. Tuhat pikku puuha pette päätä hakkaa. Vitu rankaa, mut turha purnaa. Oma valinta turha, valinta tunti turpaa. Elämän nurja puoli. vuosi, taas turha vuosi. Mutkat suoris, dokat suosi, tuo huoli. Turhan nuori, ainut vanhana voi kuosaa. Vittu kuolkaa tai lissä päihteitä pöytään. Tuoka suora saavun sydämestä, nää sanat pulpua. Pistä poliitikot ja kriitikot korjaa kurkua. Imetä heissi purppuraa ja paha punkua. Tällä tiellä olla elämämme kunkkuja. Näin. Kyllä se jälkimmäinen nyt sit kuitenkin, vaikka edellistä en sanokaan, se oli se OG Ikonen Mieron tiellä sotkemassa ja näin poispäin. Vähän reilu puoli tuntia vielä aikaa, joten ehtii pakolliset pienet basajauhailut. No ehkä se nyt niin vältsii basaa, jos yöllä kukutte valveella ja ei ole mitään tekemistä, taivas on kirkas, niin ottakaas jonkun sorttinen kuvausväline ja painelkaa pihalle. Sieltä pitäisi tulla jopa 70 tähdenlentoa tunnissa. Niin, että siinä on teille sitten puuhaa, jos ette muuta keksi. Näinpä näin. Tähdenlennoista mennään nyt kultaisiin korvakoruihin. No ehkä se on omalla tavallaan ajankohtaista, koska biisin nimi on This is the time of the year, Golden Earring. This is the time of the year. Love is coming unexpectedly. Knocking on your door, begging to come in. Baby, won't you spread your wings? Won't you come on down and follow me? Get out of here. näin ZZ Top ja Ten Dollar Man kappaleellaan. Niin, tässä on vielä 25 minuuttia ennen seuraavaa ohjelmaa, joten jatketaan sitä musiikkia, koska nyt on kaikki nämä tähtitaivaan ilmiöt ja kaiken maailman kuut jo käsitelty ja sen semmoista ympäristöä ja elämän tapana musiikki, joten korvat hörölleen. Sieltä tulee Frumios Bandersnatch, Pulpit Huff. There's a thousand different reasons for living what's yours. There's a thousand different reasons for giving. There's a million different people inside you I can see. There's a thousand dreams still drifting silent. Smiles in your eyes. Thank a million others in the sky. Warm in your heart. Keeps the end from coming. With the start, with the start, with the start. Look around you, he's there. He'll be standing. Wakes the sun each day with singing voices. Meeting things, seeing that I'm only just another part of everything. When I look at you, I'm seeing. Thank you. Kuhmossa kaikki kanatkin sanoo tak, tak. Niin hienoja kanat, että ne sanoo tak, tak. Sipoossa kanat ei osaa sanoa kot, kot. Niin hieno paikka Sipoo, moni siellä silti kulkee ilman pipoo. Tukka jäässä, räntä säässä, räkätippan nenän päässä. Sipoossa kaikki kanatkin sanoo tak, tak. Sipoossa kaikki koiratkin sanoo tak, tak. Niin hienoja koirat, että ne sanoo tak, tak. Sipoossa koirat ei osaa sanoa raf, raf. Niin hieno paikka Sipoo, kirkkotornitkin taivasta hipoo. Syödään liikaa hiilareita, kirkkomaa täynnä viilareita. Sipoossa kaikki kanatkin sanoo tak, tak. Sipoossa kaikki kissatkin sanoo tak, tak. Niin hienoja kissat, että ne sanoo tak, tak. Sipoossa kissat ei osaa sanoa miu, mau. Niin hieno paikka Sipoo, moni siellä silti pomoan lipo. Hieno takki, tuhar, nyä, kengät, massat, nykke, praa. Sipoossa kaikki kanatkin sanoo tak, tak. No perkele, semmonen on Sipoo, Esa Zubanin mielestä ainakin. Joo, ja tässä on vielä hetkinen aikaa, jos toinenkin, niin laitetaan sitä musiikkia ja D.A.D. Niin, tiedätte kyllä, Sunstar-kappaleellaan seuraavaksi meitä viihdyttää, joten näin se vaan menee. Come home. takes you and where it takes me. Either home fire's burning or we both go free. Yeah. Bigger than ever, the sun is a star. We'll be right back. Näin. Claptonin Erichän se siinä runteli. Marleyn Bobin klassikko kappale tai Shot the Sheriff, julma jätkä, kun meni sheriffin ampumaan. No, ei siinä sitten muuta auta kuin toivottaa Banane Metallicin myötä Ride in Peace. Joo, lähetys loppuu melkeinpä. Mutta Ride in Peace jälkeen suotako herroille varoitus ja näin poispäin. Minäpä tästä jatkan muualla. No mutta, hei nyt sit. Hola, señorita. A beber para todos los mis amigos.